shining moon. Yeah. Saksikan sunset di pantai, hilangkan untukku. Mandi di tepi lautan, hapuskan umpamu. Memandang gadismu menari, segarkan mataku. Suasana malam di kutu redakan, resah dan marah.